हरिओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य चरणों में वंदन। पूज्य महाराज जी को हम सालों साल से प्रवचन के रूप में और दर्शन करते ही हैं। सौभाग्य है हमारा। महाराज जी ने अभी तो बहुत प्रसन्नता ये हुई कि तीन तीन आश्रम में वह कार्यरत है और बहुत ही सुंदर इससे चल रहा है, तो यह ईश्वर की बड़ी कृपा है। संत अपने साथ जो भी उनका संकल्प होके लेके चलते हैं और वही होके रहता है, और वो इतनी सरलता से होता है कि लगता है कि जब भी हमने भिवंडी में हम गए थे तो महाराज जी की बराबर शुरुआत वहां से आश्रम से हुई, और बाद में धीरे धीरे कर जैसे बारिश का समय है जो ढेल अपने पंख पसारती है, उसी तरह से पूज्य महाराज जी पूरे महाराष्ट्र में छा रहे हैं। यह ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है। आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए, प्रकरण भी बहुत ही सुंदर है तो उनका हमें जो पूज्य महाराज जी से सुनकर आनंद होगा वह अद्भुत होगा। पूरे महीने जून में हम पूज्य महाराज जी को सुन सकते हैं। प्रातः प्रवचन में कल से प्रत्येक बुधानंद जी महाराज द्वारा मुंडक उपनिषद पर प्रवचन का शुभारंभ होगा। आप सबसे विनती है कि प्रातः प्रवचन और स्वाध्याय प्रवचन दो ऐसी श्रृंखला है, उसको न छोड़े और उसके साथ हम लगे रहें तो ही हम आत्मकल्याण की ओर बढ़ सकते हैं। फिर से आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए हरिओम। हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी प्रस्वाध्याय देख रहे हैं। अभी तृप्ति दीप चल रहे हैं। तृप्ति दीप प्रकरण में आप लोगों ने 45 श्लोक तक सुना है, ऐसा नहीं। अभी 44 से एक प्रकार का ज्ञान का संबंध यहां दिखाई देता है। तृप्ति दीप अभी तक आप लोगों ने इसके ऊपर विस्तार से सुने हुए हैं, लेकिन नया वक्ता आता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करने के लिए पीछे का कुछ संदर्भ लिए बिना आगे जाने में थोड़ी दिक्कत ही आती है। आप लोगों ने सुना है तभी भी मेरे मन से नहीं आता है तब तक मुझे भी कुछ संतोष नहीं होता। आप लोगों ने सुना सुंदर, ये जीव की ही सात अवस्था है। पूर्व प्रकरण चित्रदीप है, चित्रकार का सुंदर एक प्रकार का ये नाट्यशाला, और नाट्यशाला में अपना अपना रोल अदा करते हैं और रोल अदा करते करते थक जाने के बाद में अपने घर में विश्राम करते हैं। तो ये चित्रदीप के बाद में तृप्तिदीप एक प्रकार का विश्राम ही है, क्योंकि चित्र में पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः मरना, ये अनेक परेशानी उठाते यही चित्रदीप में आया, और उसके बाद में विश्राम पाने के लिए अपना तैयारी होती है। तो तृप्त किससे होना है? इस संसार में कोई तृप्ति तो है ही नहीं है। पहले भी तृप्त था, अभी भी है, लेकिन भ्रम से वो अतृप्त होकर ये संसार में घूम रहा था। तो घूमते घूमते आने के लिए, पुनः अपने जगह पे आने के लिए ये सुंदर सात अवस्था का वर्णन किया। उस 10 लड़कों का वर्णन आप लोगों ने सुना, लास्ट में उसको अपरोक्ष होने के बाद में अच्छा मैं हूं, जो रो रहा था शोक की निवृत्ति हो गई, और शोक की निवृत्ति के बाद में सभी 10 के 10 अपने घर में जाने के लिए प्रसन्नता से निकल पड़े। तो इसी प्रकार ये जीवात्मा भी अपने स्वरूप से अपने घर से निकला हुआ था और जंगल में फंस गया ये अज्ञान, फिर उसके बाद में अपने को ही भूल गया, आवरण आया। और आप लोगों ने आवरण को सुना, दो प्रकार का आवरण, एक असत्वापादक आवरण और एक अभानापादक आवरण। और ये दो आवरण के बाद में विक्षिप्त, और विक्षेप का अर्थ आप लोगों ने देखा, चिदाभास, चिदाभास कहिए, विक्षेप कहिए, और यही एक प्रकार का जीव है। और फिर इस जीव को हम लोग शास्त्र के द्वारा अब हर रोज श्रवण करते हैं, सदैव सौमेधम अग्रासित सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये हमेशा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो हमारे लिए कौन सा ज्ञान हो रहा है? परोक्ष ज्ञान हो रहा है। अभी परोक्ष ज्ञान से क्या होगा तो आप लोगों ने कल सुना, और अपरोक्ष ज्ञान से क्या होगा ये भी सुना, क्योंकि 44 में कहा दो प्रकार के ज्ञान, एक परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। ज्ञान द्वयेन नष्टे अस्मिन् अज्ञाने तत्कृत आवृत्ति ही न भाति नास्ति च इत्येष द्विदापि विनश्यति। 44 में कहा ज्ञान द्वयेन अर्थात परोक्ष और अपरोक्ष, ये दो ज्ञान के कारण अस्मिन् अज्ञाने नष्टे, ये जो अज्ञान नाश हो जाने के बाद में अज्ञान का जो कार्य आवरण, जो आवृत्ति है, उस आवृत्ति का नाश हो जाता है। और उस आवृत्ति माने आवरण कौन है? एक न भाति और दूसरा नास्ति। न भाति न अस्ति, पहला दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए अंत में कहा जाता है नास्ति। इति एषा द्विधापि विनश्यति, अर्थात दो प्रकार का आवरण नष्ट हो जाता है। क्यों? इस आवरण का कारण जो अज्ञान है, वह अज्ञान दो ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है। मन ज्ञान के द्वारा पहला अज्ञान नष्ट होगा, और अज्ञान के बाद में अज्ञान का जो कार्य आवरण है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार आप लोगों ने वहां सुना। फिर किस अंश से किसका नाश हो जाता है? 45 में कस्य अंशस्य केन निवृत्ति ही इत्यापेक्षायां उभयम् विभज्य दर्शयति। परोक्ष ज्ञान तो नश्येद असत्व आवृत्ति हेतुता, अपरोक्ष ज्ञान नाश्या ही अभानावृत्ति हेतुता। परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान के द्वारा या परोक्ष ज्ञान से असत्व आवृत्ति हेतुता नश्येद, असत्व असत्वपादा आवरण और पहले पूर्वार्ध में असत्व पादा, असत्व आवृत्ति दिया ना, तो असत्व आवृत्ति का कारण माने असत्व आवरण का जो कारण उसका नाश हो जाता है। तो असत्व आवरण क्या है? नास्ति, असत्वपादक आवरण है न अस्ति, और इसका कारण कौन है? अज्ञान, उस अज्ञान का नाश हो जाता है परोक्ष ज्ञान से। परोक्ष ज्ञान कैसा? टीका में कहा कूटस्थ अस्ति ब्रह्म अस्ति, ये हो गया परोक्ष ज्ञान। दसों के दसों रो रहे थे और अपने को नौ ही समझ रहे थे, घूमते फिरते आ गए सदगुरु और बोले दसवा है? अच्छा दसवा है परोक्ष। फिर पहला नहीं था इसलिए रो रहे थे, नहीं था माने असत्वपाद, तो ये असत्वपादक आवरण के कारण उनकी जो दशा हो रही थी, और गुरु ने कहा कि है दसवा है, तो दसवा है कहने पर जो उनको असत्व नहीं है, इस प्रकार का जो असत्वपादक आवरण था उसका वो नाश हो जाता है। इसलिए बोलते हैं असत्व आवृत्ति हेतु का अर्थ है अज्ञान, उस अज्ञान का नाश हो जाता है। और उत्तरार्ध में कहा ही क्योंकि अभाना आवृत्ति हेतुता अपरोक्ष ज्ञान नाश्या, अभान आवृत्ति अभान मणि नहीं दिखाई दे रहे, पहले नास्ति और नहीं दिखाई दे रहा का अर्थ है कूटस्थो न भाति, मणि ब्रह्म न भाति, कूटस्थ कहिए अथवा ब्रह्म कहिए दोनों एक ही है। टीकाकार कूटस्थ कूटस्थ बोलते हैं और हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म नास्ति, ब्रह्म न भाति। और टीकाकारों ने कूटस्थ कूटस्थ उसकी जगह पे लिखा, चाहे कूटस्थ कहिए चाहे ब्रह्म कहिए, कोई अंतर नहीं है। तो अभान आवृत्ति हेतुता अपरोक्ष ज्ञान नास्य। अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा न भाति, नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा जो एक आवरण था दिखाई देने के बाद में नष्ट हो गया। बोले अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ क्या है? कूटस्थो अहम अस्मि, ब्रह्म अहम अस्मि। पहला तो ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा था, और बोले तो ही दसवा है। अब तो ही दसवा है बोलने के बाद में उसको जो दसवा दिखाई नहीं दे रहा था, अब ऐसा कह सकता है कि दसवा नहीं दिखाई दे रहा है? तो ही है ऐसा बोलने के बाद में वो कभी नहीं बोल सकता है कि दसवा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है मैंने अभानापादक आवरण। और यहां बोल दिया कूटस्थो अस्मि, अहम कूटस्थो अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार अपरोक्ष ज्ञान हो गया। तो ये अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा जो न भाति ब्रह्म, न भाति कूटस्थ, इस प्रकार का जो आवरण था उसका नाश हो जाता है, ये बताया। और अभी आगे मैंने दो ज्ञान के बाद में इन दो ज्ञान का फल क्या है, पहले आप लोगों ने सुना सात में से तीन बंध का कारण है और चार मोक्ष की ओर जा रहे हैं। मतलब तीन बंध के कारण अवस्थाएं हैं और चार अवस्थाएं मोक्ष के कारण हैं। अब दो ज्ञान हो गए, मतलब चारों में से दो के बारे में बताया, अब रह गए दो। तो ये बताते इदानीम ज्ञानस्य फलरूप अवस्था द्वये प्रथम अवस्थाम आह। ये छालीसवें श्लोक में इदानीम का अर्थ है, छालीसवें श्लोक में ज्ञान का जो फल क्या है तो अवस्था दो है। दो अवस्था कौन है? एक शोक की निवृत्ति और दूसरा परमानंद की प्राप्ति। तो पहले वाली बता रहे अभानावरणे नष्टे नष्टे जीवत्वारूप संशयात् कर्तृत्वाद्यखिल शोकः संसाराख्यो निवर्तते। अभान आवरणे नष्टे जीवत्व आरोप संक्षयात् कर्तृत्वादि अखिलः शोकः संसाराख्य निवर्तते। कोई ज्यादा संधि आदि नहीं है। अभान आवरणे नष्टे, अभान मानी अभान का अर्थ है कूटस्था न भाति। इस प्रकार का जो आवरण है ये आवरण नष्टे, ये आवरण किससे नष्ट हो जाएगा? अपरोक्ष ज्ञान से। अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा अभान आवरण नष्ट हो जाता है। प्रत्यक्ष हो गया, अपरोक्ष हो गया, फिर दिखाई नहीं देता ऐसा नहीं। अभी हम लोग अपने को मैं नहीं हूं ऐसा कभी होता है क्या? जब प्रत्यक्ष तू है तो है, तो फिर मैं नहीं हूं ये नहीं बोल सकता है। तो यह अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा जब अभान आवरण नष्ट हो जाता है तब जीवत्व आरोप संक्षयात, तो अपने पर अपना नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए दूसरा उत्पन्न हुआ। अपना दिखाई रस्सी दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए क्या उत्पन्न हुआ था? सर्प उत्पन्न हुआ था। इसी प्रकार अपना दिखाई देना बंद हुआ, अपना जो नित्य जो स्वरूप है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो दिखाई देना बंद हो गया था और उसके ऊपर जीव भाव आया। अपना दिखाई देना मतलब यही तो एक प्रकार का भ्रम हुआ था। तो वो भ्रम से आया हुआ जो जीव भाव है उसको बोलते जीवत्व का आरोप, और वो संशयात, जब अपरोक्ष ज्ञान होने के कारण अभानापादक आवरण नष्ट होने पर जो जीव भाव आया हुआ था वह जीव भाव उसका नष्ट हो गया, अर्थात जीव भाव की निवृत्ति हो गई। जीव भाव की निवृत्ति हो जाने पर क्या हुआ, तो जब जीव भाव आया था तो उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आया था, तो उसके लिए बोलते हैं संसाराख्य कर्तृत्वादि अखिल शोक निवर्तते। जीवत्व का एक भाव आने के कारण ही अपने को मैं संसारी, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, सभी अनेक प्रकार के धर्म उसके ऊपर आए हुए थे। जब जीव भाव कारण नष्ट हो गया तो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो कार्य है वो भी अखिल शोक निवर्तते, मैंने पूरा का पूरा निवर्तन हो जाता है। मैंने श्लोक का अर्थ तो पता चला, अपरोक्ष ज्ञान के कारण जो अभानापादक आवरण है कूटस्थ न भाति उसका नाश हो जाता है। अब ये अपरोक्ष ज्ञान के कारण आवरण नष्ट हो जाने के कारण माने अज्ञान के कारण, मान लीजिए अज्ञान पहला नष्ट हो जाता है, फिर अज्ञान का कार्य जो है अभानापादक आवरण नष्ट होता है। अपरोक्ष ज्ञान हुआ तो आवरण नष्ट नहीं होता है, आवरण तो बाद में ही कार्य, लेकिन अज्ञान से ज्ञान नष्ट होगा पहला, अपरोक्ष ज्ञान से हाँ ज्ञान नाश होगा, और ज्ञान अच्छा जी हाँ वो कुछ शब्दों में गड़बड़ हो गया, मैंने ज्ञान से अज्ञान नष्ट होगा फिर अज्ञान का कार्य आवरण नष्ट होगा। ठीक, अब और फिर उसके बाद में जीव भाव जाने के बाद में संसार भाव भी जाता है, इस श्लोक का अर्थ है। टीकाकार बताते हैं अभान आवरण इति, अब मूल में है अभान आवरणे नष्टे, सप्तमी मूल में है, और टीका में देते समय यकार चला गया, क्या आया अभान आवरण इति आया, और आप लोगों ने देखा हुआ है यहां पर किसका लोप हुआ है, नहीं नहीं व्याकरण करने चलिए सर, नहीं नहीं नहीं नहीं आभान आवरणे इति ऐसा है, नहीं नहीं सप्तमी है, लेकिन आप जो टीका में केवल न ही आया ना, यकार ये के जगह पे आय आदेश हो गया एचो यो आया, और फिर लोकपा साकल से यकार का लोप हो गया और केवल वहां न बचा, मैंने आप लोगों का हुआ सूत्र में बताया, क्योंकि आप लोग पढ़ी रहे, जब व्याकरण पढ़ी रहे तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रयोग होना चाहिए, यहां तुरंत आप लोगों का प्रयोग। अभान आवरण निवृत्ते भ्रांत्या प्रतीयमानस्य जीवत्वस्यापि निवृत्तत्वात् तन्निमित्तकः कर्तृत्वादि लक्षणः संसाराख्यः शोकः सर्वोऽपि निवर्तत इत्यर्थः। वो प्रतीक में मैंने श्लोक लगाए बोल दिया, मैंने प्रतीक दिया ना अभान आवरण इति, वहां श्लोक अपना सूत्र लगाता हूं। अब आगे बताते अभान आवरण निवृत्ते, अभान आवरण की निवृत्ति हो जाने के कारण भ्रांत्या प्रतीयमानस्य जीवत्वस्यापि, भ्रांति से अभान आवरण पहला था इसलिए उस समय भ्रांति से आया हुआ था जीव भाव, किंतु अब अभान आवरण निवृत्त हो गया, एक प्रकार का कारण निवृत्त हो गया, इसलिए प्रतिमान जो कार्य रूप जीवत्व भाव आया था उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। और फिर तन्निमित्तक, तन्निमित्त माने जीवत्व भाव निमित्तक, जो जीवत्व आया था वो तन्निमित्तक कर्तृत्वादि लक्षण संसाराख्य, कर्ता भोक्ता अनेक धर्म आ जाते, एक धर्म तो इसमें है ही नहीं है, इस शरीर में अपने को मैं मानने के बाद में जितने भी व्यवहार के धर्म है ये सब धर्म इसमें आ जाते हैं, इसलिए कर्तृत्वादि मूल में बोला अखिल, इसलिए कहा था सभी के सब नष्ट हो जाते और उनको संसाराख्य बोलते हैं। अब संसाराख्य क्यों कहा, ये जो भी दिखाई दे रहा है इसका नाम ही संसार है, कर्तृत्व भोक्तृ जगत के जो भी जगत कहिए संसार कहिए दोनों एक ही अर्थ है, तो जगत के धर्म संसार के धर्म जड़ के धर्म ये पूरे के पूरे अपना कर्तृत्वादि संसार किमने संसार के नाम वाले और शोक सर्वोपी निवर्तते। अब ये शोक सर्वोपी निवर्तते, देखिए अभी शोक निवर्तते कौन सी अवस्था है, छठवीं शोक, हाँ शोक नाश होने छठवीं, क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान के बाद में बताया तो दो ज्ञान हो गया, चौथा पांचवा दो ज्ञान, और फिर ज्ञान का क्या फल है, तो ज्ञान का फल के लिए पहला फल बताया छठवीं जो अवस्था है शोक निवृत्ति, इसलिए ना शोका सर्वोपी निवर्तत, इसको बोलते छठी अवस्था। आगे एवं शोकापगम रूपम अवस्थान प्रदर्श्य निरंकुश तृप्ति लक्षणां द्वितीयां दर्शयति। एवं शोक अपगम रूपां अवस्थां, माने शोक का अपगम माने शोक की निवृत्ति, अपगम का अर्थ है निवृत्ति, और ऐसी जो अवस्था को दिखाया, और शोक निवृत्ति क्या और अवस्था कौन सी, अभी शोक निवृत्ति में शोक की निवृत्ति, अपगम कहिए या निवृत्ति कहिए या शोक का नाश कहिए, ये अवस्था कौन से कितनी नंबर की छठवीं, ये छठवीं अवस्था का प्रदर्शन किया। और अब जो सातवीं है निरंकुश तृप्ति लक्षणां द्वितीयां दर्शयति। निवृत्ते सर्वसंसारे नित्यमुक्तत्वभासनात् निरंकुशा भवेत् तृप्तिः पुनः शोका समुद्भवात्। निवृत्ते हे सर्व संसारे नित्यं नित्य मुक्तत्व भासनात्, नित्य मुक्तत्व है, निरंकुशा भवेत् तृप्ति ही पुनः शोक असमुद्भवात्। सर्व संसारे निवृत्ते ऊपर से सति, अभी अपने पर अपने द्वारा क्रिया भी लाया, सर्व संसारे निवृत्ते सति, माने सब प्रकार का संसार निवृत्त होने पर, माने सति सप्ति बोलते हैं ना कार्य होने पर। रामे वने गते दशरथः पंचत्वं गतः, रामे वने गते राम वन जाने पर दशरथः पंचत्वं गतः, माने इसी प्रकार यहां पर भी सर्व संसारे निवृत्ते सति, सब प्रकार का जो संसार है उसका निवृत्त हो जाने पर क्या फल मिलेगा, जैसा वहां रामजी वन जाने पर क्या फल आया, दशरथ महाराज चले गए, अब यहां पर सब प्रकार का संसार चले जाने पर क्या होगा, नित्य मुक्तत्व भासना, अपना जो पहला ही स्वभाव था नित्य मुक्त, वो जो स्वभाव था उसको पुनः उसको दिखाई देने लगा, प्राप्त होने लगा, मैंने पहला ही नित्य प्राप्त था लेकिन प्रतिबंधक था, अब प्रतिबंधक हट गया तो बोल दिया ओ ये तो नित्य मुक्त था ही, पहला नहीं था क्या, हाँ पहला भी था, पहला था लेकिन बीच में क्या आया, हाँ ये सब प्रतिबंधक है, जैसे जल रहता है ऊपर काई आती है दिखाई नहीं देता है, काई को हाथ से दूर करेगा तो जल दिखाई देता है, इसी प्रकार ये तीन बंद की अवस्थाएं आ गई, फिर चौथी अवस्था में गुरु ने कहा अरे भाई तुम्हें पता नहीं है ब्रह्म है ना, है थोड़ा सा क्या हो गया ब्रह्म के बिना है बोलने पर, जो अपने को कुछ ना कुछ चिंता लगती है तो प्राप्त करना चाहिए, है तो प्राप्त करना चाहिए, फिर बाद में श्रवण मनन निधि ध्यासन किया, फिर तत्त्वम असि, अच्छा मैं हूं, तो कहने का तात्पर्य बाद में मैं हूं वो, लेकिन पहला नेता क्या, मैंने गुरु के द्वारा पहला परोक्ष ज्ञान कराया और फिर गुरु के द्वारा बताए गए श्रवण मनन निधिध्यासन किया और उसके बाद में पता चला कि हो मैं ही अपरोक्ष ज्ञान होने पर मैं तो पहले भी नित्य मुक्त ही था। मैंने सर्व संसार निवृत्त होने पर सर्व संसार निवृत्त के लिए कारण क्या है, वही अपरोक्ष ज्ञान। मैंने अपरोक्ष ज्ञान हुए बिना सब प्रकार का संसार तो निवृत्त होने वाले नहीं है, तो अपना ही ज्ञान हो जाने के बाद में सब संसार निवृत्त हो जाने के बाद में पता चलता है कि ओ मैं तो नित्य ही मुक्त था। अब ठीक है, नित्य मुक्त था, फिर आया हुआ संसार के कारण जो तकलीफ हो रही थी, जो एक अंकुश था, शल्य था, चुभ रहा था, वो चला जाता है और उसके लिए बोलते हैं पुनः शोक असमुद्भवात। एक बार अपरोक्ष ज्ञान हुआ, एक बार अपरोक्ष ज्ञान हुआ तो अपरोक्ष ज्ञान के कारण अनादि काल से जो ये अविद्या अज्ञान था वो अज्ञान नष्ट हो गया। एक बार अज्ञान नष्ट हो गया तब पुनः उत्पन्न होगा क्या? एक बार अपने को अपना ज्ञान हुआ तो कभी हम अपने को भूले क्या? आज तक तो अपने को हम भूले नहीं है। तो इसी प्रकार यहां पर भी एक बार नित्य मुक्तत्व भास गया अज्ञान की निवृत्ति के कारण, फिर पुनः शोक असमुद्भवात, फिर पुनः शोक उत्पन्न होने वाला नहीं है। फिर ये शोक नहीं उत्पन्न होने वाले के कारण ही निरंकुशा तृप्ति भवेत, मैंने निरंकुश तृप्ति। अब जब तक पूर्ण रूप से शोक की निवृत्ति, मैंने अज्ञान अनादिकाल से आ रहा है अज्ञान, उसकी निवृत्ति हुए बिना पूर्ण दुख की निवृत्ति होती नहीं है। जैसे वर्णन करते हैं हम लोगों की थोड़ी थोड़ी दुख की निवृत्ति होती है, संसार के अनेक पदार्थों की अपेक्षा रहती है और वह मिल जाते हैं तो थोड़ी सी शांति हो जाते है। क्या उससे पूर्ण दुख की निवृत्ति हो गई? ये कहीं ना कहीं मन में सलता रहता है, अरे ये आज तो हम लोगों ने प्राप्त किया, ये कल हमारे पास रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ये भी खलता रहता है। ये तो शल्य है, ये अंकुश है। और ये बोल रहे यदि शोक पुनः उत्पन्न नहीं होने वाला है पूर्ण अज्ञान जाने के कारण, फिर उसके लिए निरंकुश तृप्ति मिलती है। मतलब निरंकुश तृप्ति पर इसलिए बोला कि हम लोगों को भी हमेशा वस्तु की प्राप्ति होने पर थोड़े देर के लिए हम लोग प्रसन्न होते ही है, लेकिन ये प्रसन्नता पूर्ण प्रसन्नता नहीं है, ये तात्कालिक प्रसन्नता है, थोड़े देर के लिए है, क्योंकि यह वस्तु जन्य, ये बाहर की वस्तु, संसारिक वस्तु जन्य जो तृप्ति है ये स्वाभाविक नहीं है, ये अपेक्षिक है, तात्कालिक है, ये पूर्ण रूप से नहीं है। इसी को इंद्रिय जन्य आदि अनेक प्रकार के विषयों के बारे में बताते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य जो भी हमारे पदार्थ मिलने पर हम लोग प्रसन्न हैं, जो प्राप्त करना था ऐश्वर्य वो प्राप्त हो गया, इस प्रकार एक समाधान लगता है, लेकिन यह तात्कालिक है, पूर्ण रूप से नहीं है, ये बताना है। क्योंकि निर्गतः अंकुशः अंकुशम यस्मात् स निरंकुशम, निर्गतः अंकुशम यस्मात् स निरंकुशम तृप्ति, जिसमें से अंकुश निकल गया। ये अंकुश का अर्थ यह है थोड़े थोड़े बातों के ऊपर मन में कुछ ना कुछ जो है अपना दुख आ जाता है, खलता रहता है मन, जैसे कांटा चुभता रहता है इस प्रकार मन में चुभता रहता है। जो चुभने वाला पदार्थ है, गुण है, धर्म है, उसको हम क्या कहेंगे? अंकुश। जैसे महुत के पास क्या है? अंकुश है। अंकुश बड़ा है क्या? हाथी बड़ा है? हाथी आप लक्षार्थ से अंकुश बड़ा, आपने लक्षार्थ से बोल दिया, बड़ी बड़ी है, और वाच्यार्थ से हाथी बड़ा है, दोनों बड़े, वाच्यार्थ से हाथी बड़ा है और लक्षार्थ से अंकुश बड़ा है। कैसा लक्षार्थ से अंकुश बड़ा है? हाँ, इसलिए हाथी को रोकेगा। इसलिए तुकाराम जी बोलते हैं जाचा अंगी मोटेपना तया यातना कठिन, जाचा अंगी मोटेपना तया यातना कठिन ऐरावतरत्न थोर त्यासी अंकुशाचा मार, ऐरावतरत्न थोर त्यास अंकुशाचा मार, तुका म्हणे जाण व्हावे लाणाऊनी लाण। तुका म्हणे जाण, तुकार जाणो समझो क्या बनना चाहिए, छोटे से छोटा। तुका म्हणे जाण व्हावे लाणाऊनी लाण, छोटे से भी छोटा बनने पर क्या होगा, अरे छोटे और कितने बड़े। अरे तुरंत करो अपना उसका एक बन मुंगी लहान पण देगा देवा मुंगी साकरे चारवा, नहीं थे लहान, नहीं नहीं नहीं चुके जाए, लहान पण देगा देवा मुंगी साकरेचा रवा। मुंगीला मुंगी चीटी को जो शक्कर है जो रवा है उसका वो मेवा मिलता है। यदि चीटी ना होती हम यहां वो रवे के पास जाती क्या, चीनी के पास हम जा सकते क्या? तो चीनी का स्वाद लेने के लिए कहीं भी आप रख देते तो कौन जा सकते, क्यों जाई क्यों गई। हाँ छोटी है, बस इतना ही कहना है। मैंने उदाहरण दिया कि इतना छोटे होने के कारण उसको वहां खाद्य मिला। इसी प्रकार अपने को भी संसार में ये बड़पन जो है वो दुख का कारण है, और व्यवहारिक का बड़पन रहे लेकिन अहंकार का बड़पन नहीं होना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य कि मन में जो शल्य है जो मन का वो कठिन है, इसलिए मन से निकलना है। चलिए हाँ मराठी में अब ऐरावत रत्न थोर, जो ऐरावत हाथी है इंद्र के पास है और सबसे बड़ा है क्योंकि वो समुद्र से निकला हुआ रत्न है, इसलिए और हाथी की बराबरी वो नहीं आता है, तुलना नहीं होती है, इसलिए सबसे बड़ा वो ऐरावत रत्न है। बड़ा होने पर भी उस माहुत के पास छोटा सा अंकुश रहता है, उसको देखते हुए हमेशा वो डरता रहता है, ये उसका पाप। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी मन बहुत छोटा सा है लेकिन हम लोग को कब क्या करेगा कोई भी भरोसा होता नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि मन के ऊपर कभी विश्वास करो मत, ये कब धोखा देगा कब पानी पिलाएगा कुछ पता चलता नहीं है। जैसा उस ऐरावत हाथी को अंकुश है? अच्छा सेवन सुन, चलिए अब चलिए आगे। अब इसके ऊपर श्लोक भी एक आया हुआ है, नित्य तृप्ति का अर्थ यहां बताते हैं, स्वरूप अज्ञान तो बंध स्वज्ञात नित्य मुक्तता तस्मात यत्नेन मोक्षार्थी जानियात तत्व आत्मना। ये इसमें नहीं है, ऊपर से मैं श्लोक, नित्य मुक्तता अपना पहला स्वभाव था लेकिन वह स्वरूप अज्ञान तो बंध, अपने स्वरूप के अज्ञान से बंद आया हुआ था, और स्वज्ञानात मैंने अपने अज्ञान से बंद आया, बंद आया तब अज्ञान आवरण और विक्षेप आया, अपने अज्ञान से आया और अपने ज्ञान से वो चले जाने के कारण में नित्य मुक्तता उसको प्राप्त हो गई। इसलिए तस्मात यत्नेन मोक्षार्थी, यत्नेन यत्न करते हुए मोक्षार्थी को क्या करना चाहिए, जानियात आत्म तत्वम आत्मनः, आत्मा का तत्व जानने का प्रयास करना चाहिए। आगे ननु आत्मानं चेत विजानीयात अयमस्मीति पुरुषः, उसका दे रहे हैं। तो यहां वह आत्मानं चेत विजानीयात इति मंत्र व्याख्याने प्रवृतत्वात् तद विहाय मध्ये अज्ञानादि अवस्था सप्तक निरूपणं प्रकृत असंगतम इति आशंक्य आत्मानं चेत विजानीयात इत्यस्याः श्रुतेः तात्पर्य निरूपण शेषत्वेन अभिहितत्वात् न प्रकृत असंगतम इति अभिप्रेत्य श्रुति तात्पर्यम आह। अब यह शंका कर रहे हैं जो ये बृहदारण्यक की श्रुति है उसके ऊपर पूरा का पूरा यह अपना प्रकरण चल रहा है। तो ये कह रहा है ये जो श्रुति मंत्र व्याख्यान में प्रवृत्त हुए है। मंत्र का व्याख्यान प्रवृत्त हुआ था और वह व्याख्यान तो छोड़ दिया, और व्याख्यान छोड़कर बीच में ही बोले मंत्र व्याख्याने प्रवृत्तत्वात्, मंत्र का व्याख्यान करने के लिए प्रारंभ हुआ था तद विहाय, अर्थात मंत्र की व्याख्या छोड़कर मध्य बीच में ही अज्ञानादि अवस्था सप्तक निरूपणम, बीच में ही अज्ञान की सात अवस्था का निरूपण करना प्रारंभ कर दिए आपने, और ये प्रकृता असंगतम, क्योंकि जिसका प्रसंग चल रहा था उसी का निरूपण करना चाहिए था, सप्त अवस्था का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बीच में आपने ये निरूपण करना प्रारंभ किया, तो एक प्रकार से ये संगत है क्या संगत है, असंगत है, ऐसा शंका कर दिया। इति असंख्य आत्मानं चेत विजानीयात् इत्यादि उत्तर देते हैं, बोलते ठीक है, इस श्रुति में इत्यस्याः श्रुतेः, इस श्रुति का तात्पर्य निरूपण शेषत्वेन, जो श्रुति का जो तात्पर्य है और उस तात्पर्य का जो शेषत्व का अर्थ है बचा हुआ उसका जो अंग है उस अंग के रूप में, शेष बोलते हैं अंग, मनी श्रुति का निरूपण तो चल ही रहा था लेकिन श्रुति का पूरा निरूपण करने के लिए उसके अवयवों को भी निरूपण करना चाहिए ना। जैसा शरीर का निरूपण करने लगे तो क्या शरीर को ही देखते हैं या हाथ पैर कान सभी को देखते हैं? किसको देखना चाहिए? अवयवों को भी देखना चाहिए ना। किसी व्यक्ति को देख रहा है तो व्यक्ति पूरा अंगी हो गया, पूरा व्यक्ति अंगी हो गया, तो व्यक्ति को देख रहा है तो अंगी का अंग भी देखना अनिवार्य है, तो अंगी का अंग देखना अनिवार्य है। तो श्रुति का जो अवशेष जो अंग के रूप में ये अज्ञान आदि सात अवस्थाएं, इसलिए अंग के रूप में होने के कारण उसका यहां बीच में ही अभिहितत्वात् मनी निरूपण करना प्रारंभ किया गया है, इसलिए ना प्रकृत अंग असंगतम, इसलिए असंगत यह नहीं है। इति अभिप्रेत्य श्रुति तात्पर्यम आहम अप्रोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ताख्ये उभे इमे अवस्ते जीवगे ब्रूत आत्मानं चेदिति श्रुति। अप्रोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त त्याख्य निवृत्ति अखे उभे इमे अवस्ते जीवगे ब्रूतः आत्मानं च इति श्रुति ही। आत्मानं चेत विजानीयात् इति श्रुति ही। और पूरा का पूरा आप लोग श्लोक मंत्र कंठस्थ ये है, तो ये संक्षिप्त दे दिया मूल में उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध में वो भी चौथी चौथा पाद में, चौथे पाद में आत्मानं चेत इति जो श्रुति है ये श्रुति क्या कह रहा है। अप्रोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ताख्ये इमे उभे अवस्ते जीवगे ब्रूतः। अप्रोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति ये दो। अब परोक्ष ज्ञान तो पहला हो गया, परोक्ष ज्ञान चौथे नंबर पर, अप्रोक्ष ज्ञान पांचवे और शोक निवृत्ति छठवे, मानी पांचवी अवस्था और छठवी अवस्था इमे उभे ये दो अवस्थाएं जीव गे ब्रूतः जीव की है, मानी पांचवी और छठवी ये दो अवस्था इमे उभे ये दो अवस्थे जीव गे ब्रूत सब सप्तमी अपना दो दो वचन है, ये दो दो वचन है ज्ञानम ज्ञाने ज्ञान ज्ञाने ज्ञाने की तरह, ये दो दो वचन देकर जीव गे मानी जीव की अवस्थे जीव गे ब्रूत जीव की है ऐसा कहते। लग गए ना पंक्ति, क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ताख्ये ये दो अवस्थाएं पांचवी और छठवी, इसलिए इमे उभे अवस्थे यहां तक है, इमे उभे अवस्थे ये दो अवस्थाएं। अब जीवगे ये सप्तमी जीवगत ये अवस्थाएं ब्रूताह और ये भी दो वचन ब्रूतः जीव की है ऐसा कहते हैं। आत्मा ठीक है, अभी देखिएगा भाष्य में ना अपरोक्ष ज्ञान में टीका में चिदाभास निष्ठम यद अवस्था सप्तकम अस्ति तत्र अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति लक्षण अवस्थाद्वयम् प्रतिपादयितुम् मंत्रः प्रवृत्तः इति अभिप्राय। चिदाभास निष्ठम्। चिदाभास मतलब विक्षेप, जीव विक्षेप कहिए, जीव कहिए, चिदाभास कहिए, उस चिदाभास जीव में यद अवस्था सप्तकम अस्ति, क्योंकि जीव की ही सातों के सातों अवस्था है। पूर्व में आप लोगों ने देखा है, यद्यपि सामान्य रूप में सभी अवस्थाएं ब्रह्म में हैं, लेकिन ब्रह्म निर्विकार होने के कारण ये विकार उनमें नहीं है, तो विकारी जीव होने के कारण ये विकारी जीव की है, क्योंकि ब्रह्म निर्विकारी है, इसलिए सातों अवस्था केवल आरोपित मानी गई है, अध्यस्त मानी गई है, लेकिन निर्विकार में विकार अवस्था नहीं आ सकती है, तो विकारी जीव की ये अवस्थाएं हैं, सातों हैं, ये बताया गया। और तत्र मानी उन्हीं सात अवस्थाओं में अप्रोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति लक्षणम अवस्था द्वयम्, अर्थात ये दो अवस्थाएं, पांचवी और छठवी अवस्थाएं दो प्रतिपादितम, इस श्लोक में केवल दो ही अवस्था का प्रतिपादन करने के लिए मंत्र प्रवृत्त है, एक है, मैंने सातों अवस्थाएं जीव की है, होने पर भी इस मंत्र के माध्यम से केवल दो अवस्था का वर्णन, दो अवस्था का, क्यों, मैंने अपरोक्ष ज्ञान से क्या हो गया, अयम अस्मिति पुरुष होगा, अपरोक्ष ज्ञान से आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मिति पुरुष, अयम कहता है अयम अस्मि, मैंने अपरोक्ष ज्ञान से बोला मैं हूं, अपरोक्ष ज्ञान होने पर ही क्या बोलाता है, मैं हूं, तो मैं हूं इसको बोलते हैं आयम अस्मि, एक वाक्य हो गया। और शोक निवृत्ति आयम अस्मिति पुरुष किम इच्छन कस्य काम आय, शरीरम अनुसंजरित, शरीरम अनुसंजरित, उसकी निवृत्ति में दो वाक्यों के द्वारा ये केवल बताया जा रहा है। मैं कहने का तात्पर्य सातों की सातों अवस्थाएं जीव में होने पर भी ये मंत्र में केवल दो अवस्थाओं का ही निरूपण किया जा रहा है। क्यों दो अवस्था का निरूपण किया जा रहा है, तो ये बोल दिया जो मंत्र में वाक्य दो आए हुए हैं, एक वाक्य है अयम अस्मिति पुरुष, दूसरा है किम इच्छन कस्य कामाय, ये छोड़कर शरीरम अनुसंजरित, मानी शरीर शोक क्यों किया जाए, मानी शोक की निवृत्ति के लिए दो को बताया गया। और करेंगे अयम इति अपरोक्षत्वं इत्यत्र अयम इति पदेन आत्मनो अपरोक्षत्वं उच्यते इति उक्तं तथा सति अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वं एव स्यात् न परोक्ष ज्ञान विषयत्वं इति आशंक्यः तद उपपादनाय अपरोक्ष ज्ञानं विभज्यते। अयम इति अपरोक्षत्वं, अयम का अर्थ होता है अपरोक्ष, अयम यह न सन्निकर्ष, जो अपने को दिखाई दे रहे, जो सामने वस्तु दिखाई देते हैं, इदम अयम बोलते हैं, ईशा इसके लिए बोलते हैं, अयम सर्वनाम है, जो सामने अपने प्रकट हो रही है वस्तु, उसको क्या बोलते हैं, अयम, तो अयम है तो अपरोक्ष हो गया, जो सामने वस्तु इसको यदि इदम बोलते हैं, अयम बोलते हैं, तो परोक्ष है कि अपरोक्ष है, अपरोक्षम इत्यत्र, इसलिए बोलता है कि ये अयम इति अपरोक्षत्वम इत्यत्र अयम इति पदेन आत्मनो अपरोक्षत्वम उच्यते। आपका जो 21वां मंत्र है, 21वां श्लोक, उसमें का ये उठा रहे हैं, 21वें श्लोक में आप लोग देख सकते हैं, 21वां में अयम इत्यपरोक्षत्वम उच्यते चेत तदुच्यताम स्वप्रकाश चैतन्यम अपरोक्षम सदा यतः, ये श्लोक है, तो उसका यहां दे रहे हैं, मैंने 21वें में आपने जो अयम इति अपरोक्षत्वम जो कहा हुआ है इत्यत्र अयम इति पदेन आत्मनः अपरोक्षत्वम उक्तम या उच्यते इति उक्तम तथा सती अप्रोक्ष ज्ञान विषयत्वमेव। इसका मतलब है कि आपने उस श्लोक में अयम पद से अप्रोक्ष का ही प्रतिपादन किया है, तो ऐसा होने पर अप्रोक्ष ज्ञान का ही विशेषात न परोक्ष ज्ञान विषयत्वम, मानी दो ज्ञान बताए ना, एक परोक्ष ज्ञान एक अपरोक्ष ज्ञान। अब उसमें बोला अयम ऐसा आपने बोल दिया, तो अयम बोलने पर स्व प्रकाश जो आत्मा और वो अपरोक्ष ये बताया, उसमें परोक्ष तो नहीं होगा ना, केवल अपरोक्ष होगा, परोक्ष कहां बताया ये बताने। फिर उसका अर्थ परोक्ष भी है दोनों भी है, समय हुए फिर कहकर बताई करने कहा ठीक, क्योंकि बंबई के आप लोगों को देखना है ना, तो फिर बोल पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शरण शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति, शांति।